आपको परमपिता परमात्मा ने शरण में ले लिया। तो जो कथाएं सुनाई जा रही है ये आपको रिफ्रेश करेंगी, आपको फिर से ताजा करेंगी, आपके आत्मा को फिर से ऊर्जा मिलेगी। और ये हो कहां से रहा है बच्चो? तुम बालक हो, कति नादान बच्चे हो, अपने भगवान की समर्थता को अब तो समझ लो। आपके ऊपर कहां से अमृत बरसा रहे हैं? इसके हाथ में सारी सृष्टि की चाबी है। तो धर्मदास जी के प्रक्रम चल रहा है, इसको अच्छी तरह समझना होगा, क्योंकि ये स्टार्ट था कलयुग और ये हंस अच्छा था, परमात्मा का प्यारा था, और ये भी आके फंस गया इस काल के दूतों से। और ऐसा दर्द हो गया कि भगवान ने इसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी। 5 बार अंतर्ध्यान हुए, अंतर्ध्यान होते ही तड़फ जाता था, लेकिन वो गलत रंग इतना रंगा हुआ था, गलत ज्ञान इतना भर रखा था, ठोक ठोक के युगों का वो पेंट उतर नहीं रहा, लेकिन दाता की एक बार पक्का ले रखा है, उतार के छोड़ेगा। अब कबीर सागर का सरलार्थ एक पुस्तक तैयार की है दास ने,